شوخی شوخی معرور حون بیر الگون دیر فرود خود سلو خانین راک دیدا کرک مال خورا بود و برو کیگی خواهم مرهو بطانا ایخی باشد راک دون رخانا هری دل دیگی تو درخون آنا نکوکه Keep.